Joe Cassange, Tour Eiffel, Edo Mozamba l'intouchable, Arnaud Lemukindi Cruz, Chico Mabele Mame. Troisième doigt. Très serré d'être avec vous ce soir. C'est bien ça. Esengwe tona kanga motemai bezene apambe komisanga kizenge soki osimbi ngai nalengaka netini na ye mokongo na ye koma dembo yo ngai najembelaka libumu na ye soki nalalali yango bandoto pepere melina kenza esengwe tona kanga motemai bezene apambe komisanga kizenge soki osimbi ngai nalengaka netini na ye mokongo na ye koma dembo yo ngai nadembelaka libumu na ye soki nalaleli yango bandoto pepe bebe matia esengo etonakanga motema tango na bandaka po accentue poso ya plaisir lelo nakomi na ngai consterne yeye otelisinga miso neti moto amisana nekolamba nakoni mebeoloti nini lobi tozalaki oseka monamu osonge ninye epa na yo kuna soki bolingo esili yanga bolingo eza nango nanu mamai stilo ate esali ratir na feye bebe na ngai nanu nayoka te basilani yanga na ye moto akokota kotikala na soni kwamemanga nebala santima elengi lokola ndobo na misi na kangemi fungola ta mofinuku nayoka ntunga nazwa mwa peti na degiste plape ferevesi na ngai si egonfle evitenga na reba na kolia na ngati na ntongo natoka neti moto asolia na lokoso natoka neti moto asolia na lokoso natoka neti moto asolia na lokoso gerasa plaisir nanga ezalaka na maboko nomelie yo moko lobaki mosapelanga misato ezali elevater ya tension ya plaisir ya muma biso ozalaki gardion bongwani lelo mertrie aya monene depuis bapala ye akoma bien depuis bagara ye akoma bata ye anto isai oyo ya blessing libako bolingo nabetaki bien talambalanana lelo oyo nakomi oluka nzela lo nakomi osanga na baplesi nakomi oluka nzela lo kala te depo fotei nanga ebongwa misusi opromettaki nga na lamour sheri nakolia frui ekomi lisusu mpongo nalia frui fonga na souffrir na mono c'est pas juste basongisongi babomi lo tala susi ekomi osakana na mbade sur na ngai nazangi lisusu mwye ya kosesir to namo babon souvenir epa nanga ezalaki nuriti nanga nanga yo na ya monene papikaki asonga mokete na ya monene papikaki asonga mokete mimi nakangudi asonga mokete epichuskwari sala lokola nasindi na ebale loboko nabimisi nasobelela anto pitie yakosove mamse buchu sala lokola nasindi na ebale loboko nabimisi nasobelela anto pitie ya kosove mamse kucu sefe nakangami awa na force terrestre ya basoliti ya kolibere na arnolematiki l'amour lokola kita mokonzi esengaka moko mibale misato te mitano te elingi kaka moto moko kovoma sola esengo nakozala nango butwa lelo ndenge okolalela nga na butwa lelo suki ya moto etelema nga na butwa lelo soto nyonso eninga na se na butwa lelo papi masita telema se na butwa lelo plese dilwa telema se na butwa lelo esengo nakozala nango nayebi te natambolaki kisasa maluku masi nakoluka nzela nini okuyai namataki benzete lokola sashe mpo naluka nzela nini okuyai yebisanga ta lelo kolala epana ngai esengo nakozala nango nayebi te gelor makalebo maboko na moto nasili maloba bongo epeli moto mpo nakoloka kaka mabenini nasali yo baninga na yo nyonso basali bake basilisi fami na yo koduka kaka nani ya kobondela o jamolingakinga na yo toswana jamolingaki nakanga elongi soki osiliki nasalaki omikitisa soki otomboki nasalaki kosenga pardon mpo eza bolingo maboko na moto nasili maloba bongo epeli moto mpo nakoluka kaka mabenini nasali yo baninga na yo nyonso basali bake basilisi fami na yo koluka kaka nani ya kobundela o Charles Mubembe jamolingaki nakanga elongi jamolingaki nakanga elongi soki otomboki nasalaki omikitisa Richard Darimate Chamasunda le leader Diego Musique merci Cédric Lutumba.